Ik ben goddank dus nog een keer stralen. En ik buig op mijn rug niet, stralend naar het firmament. Dan het stille, dan het stille. Eeuwen van eeuwen. Dan ben ik goddank dus nog een keer een jong gevangen in het moment. Dit is zo mooi. Lieve mensen, hadden we niet in de